Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poignée 24, groom les jambes 22, v'là les flics, cache ta peu entre les jambes. Ici ça flanche, ça flanche. Ici ça plonge, ça plonge. Faut faire son choix entre le plomb et l'argent. Les négros savent comment faire de l'argent bêtement. Frais de la cache-quête jusqu'au sous-vêtement. On fait dans le chèque jusqu'au soulèvement. Les plus réticents passeront par la case enlèvement. Papier, papier, tout ce qui m'intéresse c'est palper. Avoir du cash, payer de la sable, baiser des... Strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur przyłapali was na podsypianiu. Nespal! Nespal! Dans le fond, si je meurs, c'est renaître de nouveau. C'est changer de niveau, du très bas au très haut. On est tous, mais poussière finira tous en poussière. Le berceau, le cimetière, puis le paradis ou l'enfer. Et même si je marche dans la vallée de la mort, et même quand mon âme viendra quitter mon corps, si tu m'aimes, je t'en prie, ne pleure pas sur mon sort. J'ai la vie éternelle, ce qui me tue me rend plus fort. Mes amis sont près de moi, mes ennemis encore plus proche. Mon solux est meilleur max. Imagine si je roulais en Porsche. Horde, portée morde. Rire sans remords quand j'entends les menaces de mort de tous mes proches. Jaloux et les haineux attendent ma mise en bière. Tire-moi dessus et pas en l'air. Si tu veux me faire taire, si je meurs, je ne veux voir ni de pleurs ni de larmes. Si je meurs, c'est la vie éternelle dans l'au-delà. Si je meurs, pardonne ceux qui m'ont fait mourir. Si je meurs, j'arrêterai enfin de souffrir. Si je meurs, pardonne ceux qui m'ont fait mourir. Si je meurs, car j'arrêterai enfin de souffrir. Si je meurs, pardonne ceux qui m'ont fait mourir. Si je meurs, j'arrêterai enfin de souffrir. Si je meurs, pardonne ceux qui m'ont fait mourir. Si je meurs, car j'arrêterai enfin de souffrir. Si je meurs, si je meurs, si je meurs, si je meurs, si je meurs, si je meurs, si je meurs, si je meurs. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Que des guignols et des bouffons qui veulent payer ma tête. Tournant rond, rond, rond, trois coups de feu et puis s'en vont. On se tue pour la monnaie. Tout pour la monnaie, monnaie. C'est tout pour la monnaie. Tout pour la monnaie, monnaie. Pour la gloire, le succès ou une meuf au gros bonnet. Tu peux te faire canner par tous ceux que tu connais. La paix j'ai semé, c'est la haine que j'ai moissonné. Cupidon m'empoisonne à coups de flèche empoisonnée. Si je meurs, je ne veux voir ni de pleurs ni de larmes, car si je meurs, c'est la vie éternelle dans l'au-delà. Si je meurs, pardonne ceux qui m'ont fait mourir. Si je meurs, j'arrêterai enfin de souffrir. Si je meurs, pardonne ceux qui m'ont fait mourir. Si je meurs, car j'arrêterai enfin de souffrir. Si je meurs, pardonne ceux qui m'ont fait mourir. Si je meurs, j'arrêterai enfin de souffrir. Si je meurs, pardonne ceux qui m'ont fait mourir. Si je meurs, car j'arrêterai. meurs, je meurs. Si je meurs, je Oj, niedobrze, niedobrze. Źle chyba doktor Wilczur znowu zaczął, a miało być tak pięknie. Powinienem zrobić jakiś duży konkurs z piękną, cenną nagrodą, bo oczywiście nikt by nie zgadł, z jakiego to kraju ten zestaw muzyczny, którym rozpoczęliśmy dzisiejszą strefę rock'n'rolla Wolna od Angola, pochodzi. Wszyscy na pewno by pisali, że to Francja. A doktor Wilczur sprytem i inteligencją zabrałby nagrodę do domu. Bo oczywiście nikt nie kojarzy, nie ma świadomości po prostu, nie zdaje sobie sprawy, że francuskim też mówią w Belgii. Tak jak na przykład nasz artysta Badi, bo wszyscy myślą, że w Belgii to po belgijsku. A doktor Wilczur musi, jako lingwista stosowany, który spłaca dług społeczeństwu za to, że absolutnie za darmo wykształciło go na lingwistę stosowanego, spłacać ten dług i nieść kaganiec oświaty językowej. A tymczasem zdaje się, że Badi swoim zestawem muzycznym nawet część naszego leitmotivu dzisiejszego zrealizował. Czap, nawijka, melodyjka. No to oczywiście trzeba sobie do odpowiedniej kategorii to wrzucić. Który człon zrealizowali? Niech odpowie sobie każdy słuchacz i każda słuchaczka we własnym sumieniu. Bo dlaczego tylko doktor Wilczur ma nawijać tutaj w strefie przez 2 godziny z niedzieli na poniedziałek między 2 a 4? Czy będzie dzisiaj coś ciekawego w strefie? Będzie debiut i premiera. Zespół, ha! No i teraz pytanie, skąd pochodzą? Bo śpiewać będą po ukraińsku, ale pochodzą z Kanady. Z Rada! Рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. темноті світ не кружляє, попіл трупи покриває, звіни свині повтікали, божі руки відганяли, свині повзять до Христа. В нього співчуття, грішників Бог не тримає, дітку крила розгортає. Aj, niedobrze, ci znowu zrealizowali przynajmniej jeden człon naszego leitmotivu, czat na wijka melodyjkę. No ale oczywiście każdy słuchacz i każda słuchaczka we własnym sumieniu musi sobie to zakwalifikować do odpowiedniej kategorii. Ten ostatni utwór, to niezły cudzes, już go sobie zapisuję i wrzucę być może do jakiejś wakacyjnej audycji. Jak to było? Cudzesy interpretacji ekscesy, albo wariacje, coś tam, interpretacje. To na pewno wie nasz kronikarz Siwy, którego nie bez kozery wywołuje do tablicy, bo nie dość, że będzie musiał wpisać ten zestaw muzyczny. Mamy debiutanta w strefie, zespół Zrada, po ukraińsku, ale z Kanady. Płyta zwie się Legends, a tytuły utworów po angolsku. No to drugie zadanie dla naszego kronikarza Siwego, przyjąć wyrazy wdzięczności od doktora Wilczura, bo to nasz kronikarz podesłał, podratował strefę tym zestawem muzycznym, bo wiadomo, słuchacze muszą dbać o wysoki poziom muzyczny i merytoryczny tej audycji, a doktor Wilczur po prostu musi się starać nic tutaj nie zepsuć. Przypominamy, jest kontakt z audycją, strefa@polskieradio.pl. Można się zwierzać, można się spowiadać, można się wywnętrzać. Siwy donosi. Z ostatnią audycją postanowiłem poeksperymentować i odsłuchałem ją od końca. To znaczy zestawy końcowe były zestawami pierwszymi. Na początku redaktor się żegnał, a na koniec witał. Plus z tego jest taki, że powitanie na koniec lepsze niż pożegnanie. U mnie często bywa tak, że codzienne gazety czytam od końca, czyli informacje sportowe u mnie zawsze są pierwszymi. No wiadomo, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Gdzie ja to ostatnio czytałem? Ech, ten siwy, ten siwy. Doktor Wilczur już stary, już nawet wariatem nie może być. No ale oczywiście pamięta o płodozmianie, pamięta o naszym dzisiejszym leitmotywie. Czat, nawijka, melodyjka. Czat i melodyjka były w poprzednim zestawie muzycznym. No to co zostaje? No, o wiele smętniej będzie. Niby, że na Ukrainie niezbyt wygodnie i sympatycznie się żyje, to stamtąd zestawy pląsające, podnoszące na duchu, z przytupem. Tymczasem w skąpanej słońcem Grecji same smętki. Przynajmniej taką mamy obserwację ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i ta pani tą płytą i nie tylko tą płytą to potwierdza. Sadazinia. Στις σταλιές δροσιάς και κόμπι στο χορτάρι. Τα δέντρα σκύβουν και ρηγούνε στα κρυφά. Μετρούν ξανά μετρούν το αγαλινό ετού το χνάρι που βρέθηκε μεσόστρατα στο πράσινο λιβάδι. Με τα σφοδέλια, τα φρύγανα και τα άλλα όλα. Με τα γκρολούλουδο της άνοιξης πενάδι. Του ήλιου το χάδι, τα γεμισμένα πολυβόλα. Να τα αναχωρεί η κορίτσι ο φυτευτής και τη στα χέρια να κρατούσε θυμητάρι. Αναρωτιέμαι αν το γύρεψε, αν το ψάξε κανείς κι αν γαλήριζες ξαφνικά αυτό το χνάρι. Φίλοι μαθόπευτο η μαρμάριγη του ήλιο απ' τα φυλώματα. Λούστρο του κάμπου φωτίζει την ψυχή του ανθρώπου. Μεριάζω τα όμορφα και τραγουδώ τα ονόματα που μου γυρνάει στα αυτιά ο φώνευτης του τόπου. Να ήταν η κούραση ή τα γριόσκυλα σιωπή. Τα γουρανιά τα έχει σπονδύ. Δίπλα απ' το χνάρι με πρισμένα τα ματόφυλλα. Είναι σπαρμένο ένα παιδί. Τις ρίζες πλευρίζει γη χυμός. Από φλούδα και μαύρο αίμα. Η αγάπη ξέχει λίτρι γύρω αν θα την είδες. Αν δηλαδή θα σήκωνες αυτό το παιδί το βλέμμα. Για παρακάλιστο καιρό να βρέξει να φυσήξει. Να σε λυτρώσει απ' τα μήχανο το θέαμα. Όμως το λιώκαμα σου πρόκαμε την ύξη. Και τάραξε νοερά τα χείλη και το πνεύμα. Και σαν να σκίστηκε η σιωπή και ακούστηκε ένα βέλος. Ευχαριστώ. Με φέρατε στο δρόμο αυτό σ' αυτό το τέλος. Μάνα, πατέρα κι όλοι ξένοι ευχαριστώ. Γη, καρδερή κι ακούραστη αγκάλι. Να νόρισε το παιδί και σκέπασε το χνάρι. Και εσύ Ευρώπη μου πατρίδα από ασάλι. Φέτος ο κήπος σου καρπίζει με τούτο το κουφάρι. Ένα γριολούλουδο, ένα παιδί. Ένα της άνοιξης πενάδι. Μια της ζωής οδή. Προς του θανάτου το σκοτάδι. Ένα σημάδι. Ένα χνάρι, καρπινή γη, αιώνια αγκάλι. Κάθε νεκρός και θυμητάρι. Προς τα μάτια σου πατρίδα πατσάρι. Ένα γριολούλουδο, ένα παιδί. Ένα τιτάνι, ένα παιδί. ένα σημάδι, ένα χνάρι. Τα αρπιμική αιώνια γκάλι, κάθε νεκρός και θυμητάρι. Προς τα μάτια σου πατρίδα πατσάλι. Είμαι από το παλιό, είμαι από το νέο. Εκφέρω γνώμη και έχω το φρόνημα κρυφό. Φορτώνω θάρρος και αμίλητα. Ό,τι θέλω λέω, κρύβω το ανόητο όσο και το σοφό. Ανησυχώ για τους άλλους και αδιαφορώ. Συγχρόνως μητρική φιγούρα, όσο και πατρική γυναίκα. Είμαι σύζυγος και κόρη ταυτοχρόνως. Γερμένη πλάτια σήκωτη και όψη παιδική. Προσγειωμένη βλέπω την πραγματικότητα. Φαντασιώνομαι και όνειρο πολλό. Γοητευμένη από τη στήρα ματαιότητα, υποτάσσομαι στο μέλλον το θολό. Είμαι από το νότο γέννημα και το χωράζω στην ανατολή βαθιά. Ξεκίνησα από τη δύση. Ό,τι κι αν γίνεται στον κόσμο μια φορά, διαλέγονται ευτελές στο εγκέφαλο την πλήση. Βοηθώ τον πρόσφυγα όπως να είμαι και τους ομοίους του, όμως φοβάμαι μην τυχόν βρεθεί μπροστά μου. Μοιάζομαι και μπουχτίζω από τους οικείους μου. Ζω σε μια αντίφαση και είμαι στα καλά μου. Είμαι μια αντίφαση των ονείρων μου λάκος. Ηγεμόνας, ένας του σύμπαντος δράκος. Είμαι μια αντίφαση, αιώνιο ράκος. Αυτός που δεν άκουσε ποτέ, είμαι ο ανθρωπάκος. Διέσχισα την κοιλάδα που μ' αναλογούσε. Κρύφτηκα μέσα στο καβούκι μου σε μνά. Βάτησα επιπτωμάτων. Η σούγκλα με καλούσε. Κλειστικά ολότελα κρατώντας τα χαμνά. Δεν είμαι βλάκας, δεν άφησα να με γελάσουν. Έβγαλα νύχια και δόντια για να ανέβω ψηλά. Δεν είμαι βλάκας, δεν άφησα από μένα να χορτάσουν μια ζωή. Την έζησα χωμένος στα κρυφά σύντροφος Ευρωπαίων και Βαλκάνιων ανδρών. Σύντροφος αίρετων και καθαρισμένων. Απουσιάζω μόνιμα και είμαι πάντα παρόν. Ο αχαριστότερος των ευεργετηθέντων. Ειδήμων στα ζητήματα και αρχάριος ξεκινώ. Κάποιος μέσα μου μιλά και δε σωπαίνει. Ο πόνος πάλι με κρατάει ζωντανό. Μα είναι απόλυτα κι αυτός που με πεθαίνει. Κάθε χρώματος και τύπου είμαι εγώ. Κάθε τάξης, γένους, κάθε θρησκείας αντιστέκομαι. Πάντα σ' ό,τι καλύτερο από μένα βρω. Μα παραδίνομαι στο λίκνο της βλακείας. Είμαι μια αντίφαση των ονείρων μου λάκος. Ηγεμόνας, ένας του σύμπαντος δράκος. Είμαι μια αντίφαση, αιώνιο ράκος. Αυτός που δεν άκουσε ποτέ, είμαι ο ανθρωπάκος. Grecji wesoło nie było. Tutaj da się słyszeć pewne dźwięki w tle. To dr Wilczur nerwowo przerzuca kartki epistoły od darczyńcy tego zestawu muzycznego, młodego Joliego, który wyjaśniał był kiedyś, co oznacza pseudonim artystyczny Sadazini. O, jest. Oznacza smutny kwiat Boga. Ściskamy oczywiście prawicę, może lewicę. Kto tam może wiedzieć? Młodego Joliego, który podarował strefie ostatnie dziecko Sadazini, Carpimo. cokolwiek mogłoby to znaczyć po grecku. Wiem, że o tej porze patrzę na zegar, tak mniej więcej w pół do trzeciej to. Żadni heleniści nie słuchają. Mogę sobie mówić o języku greckim, co mi się żywnie podoba. Swoją drogą bardzo często słyszę w greckich tekstach telimena. Gdyby ktoś wiedział, co to znaczy, to poproszę o informację, żeby nie było tak, że tylko dr Wilczur daje z siebie wiedzę lingwistyczną, a słuchacze nic, kompletnie nic doktorowi Wilczurowi. To odkładamy w takim razie tę pięknie wydaną płytę na kupkę. strefa@polskieradio.pl. Oczywiście wielkim, szerokim strumieniem płynie korespondencja do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. I któż to zaszczycił naszą skromną skrzynkę pocztową? Basia zaszczyciła. Ciekawe, zaobserwowała Basia, zawsze pisali do pana głównie mężczyźni. Aż tu nagle, ostatnio, prawie same kobiety pan czyta. Normalnie jedna przez drugą. Myśli pan, że panu uwierzę? Żałosne, doprawdy. Pan przysyła do mnie te wszystkie podekscytowane babska, już ja im takie mam to zaserwuję, że raz na zawsze im się odechce pisać do najredaktorka dwuznaczne teksty. A ta cała Jerzetta. To przez jakie rzet? Od Jerzego czy od Jerza? Tego dowiemy się już wkrótce. Tylko taki suspens doktor Wilczur może zastosować w swojej audycji. A tak w ogóle to, jaka to jest audycja muzyczna, to czy jakiś muzyczny wtrend, taki mały okruszek jakiś muzyczny będzie, no nie nazwałbym tego małym okruszkiem. To będzie bardzo ciężki okruszek. I tutaj już trzeba sprawdzać sobie na mapie. Pochodzi z Mołdawii. Zwie się Harmasar. We'll be right back. Podróżuj, zemryjasz i caryna, przystęka Montelo. To był taki zestaw na otarcie łez dla Basi, bo pewnie Basia jako jedna z niewielu słuchaczy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola mogłaby ewentualnie coś z tego zestawu mołdawskiego zrozumieć, bo Mołdawianie ostatnio zrezygnowali już z twierdzenia, że jest język mołdawski. Pogodzili się z tym, że mówią po rumuńsku, a przecież Basia kiedyś pod wpływem strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i doktora Wilczura rozpoczęła naukę rumuńskiego. W każdym razie ten zespół zwie się Harmasar z płyty Dyn Pamynt, co mogłoby przypominać polski Dzień Pamięci, ale nie jest to Dzień Pamięci po rumuńsku, ani nawet po mołdawsku, tylko z ziemi. Zresztą przy rumuńskim można się trochę pomylić czasem. Na przykład ulubione słowo strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No niestety muszę nieść ten kaganiec oświaty w lód i w ogień. Zresztą mój dług pewnie jest frankowy, a żaden franek do mnie na razie nie napisał, że umarza, chociaż część długu to nadal spłacam. Na przykład rumuńskie pierdut oznacza zagubiony, zaginiony. I można by jeszcze parę przykładów podać czteroliterowych, ale mimo że pora późna, to może nie będziemy ryzykować. W każdym razie Harmasar zamykamy, a co otwieramy? Otwieramy skrzynkę pocztową strefa@polskieradio.pl. Basia chciała wiedzieć, czy jeżetta przez samo rzet jak jeż, czy RZ jak jeży. Już uchylam rąbka tajemnicy. Jeżetta przez RZ donosi. Co? Ja jestem wymyślona? Ja wymyślona? To Basia jest wymyślona. A jak nie, to niech stanie na ubitym śniegu. Doktor może przekazać mój adres. To ustalimy szczegóły. A doktor może oprawę zapewnić. Z niezwykłą rozkoszą poinformujcie mnie tylko, drogie panie, gdzie i kiedy ta konfrontacja będzie miała miejsce. Pędem przybędę. To może ja panie jakoś tak ze sobą poznam. strefa@polskieradio.pl. Ponieważ był naprawdę ciężki okruszek z Mołdawii ostatnio, to musi być coś bardziej wysublimowanego, zwiewnego i finezyjnego. Z Izraela. Rockfour. רוק נטול אנגלית, כמעט בכל תוכנית יש משהו בעברית. אל תרדמו, שלחו מייל לכתובת strefa@polskiradio.pl. W tym zestawie muzycznym psychodeliczna jest nie tylko muzyka, ale cała oprawa. Nie wiem, czy ktoś z was miał kiedykolwiek w ręku płytę izraelską. Tu się nic nie zgadza. Wszystko jest do góry nogami. Nie wiadomo, jak to trzymać. Nie wiadomo, jak to czytać. Bo wiadomo, piszą od prawej do lewej. W związku z tym, jeżeli mamy format płyty kompaktowej, to wszystko jest do góry nogami. Nawet jak sobie tutaj przełożę, to i tak wygląda to trochę jak po grzybach. W związku z czym zespół Rotkwour świetnie w tę psychodeliczną konwencję się wpisuje, tym bardziej, że oczywiście płodozmian w strefie musi być. Jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej. Nie wiem, czy mogę jakkolwiek pomóc w odszyfrowaniu hebrajskiego. No dobrze, muszę nieść ten kaganiec oświaty, bo żaden franek na razie nie napisał, że umarza swoją część długu frankowego. Sof haderech, czyli koniec drogi. A ktifa szora, czarny akcent. A tymczasem w naszej skrzynce pocztowej strefa strefa@polskieradio.pl kotłuje. Krzysztof donosi: dobry Wilczur. No, dla kogo dobry, dlatego dobry. Oczywiście doktor Wilczur wieloma językami, tutaj magia, może też przemówić w języku miłości, ale nie do wszystkich, nie do wszystkich. Jak można niesztampowo rozpocząć urodziny? Pyta Krzysztof. Wystarczy obchodzić je w dniu, w którym doktor Wilczur znów nadaje. Takie szczęście spotkało dziś stałą słuchaczkę Klaudię, zwierzolubną czechofilkę. Jeśli w ogóle mówimy o urodzinach, to... Jak chcecie coś dać na urodziny, to życzcie mi jednej godziny. Dodatkowo oczywiście, chociaż gdyby odebrać doktorowi Wilczurowi jedną godzinę, to może trochę by się bardziej sprężał, a nie rozprężał. strefa@polskieradio.pl Co my tam mamy za leitmotiv dzisiejszy? Czat, nawijka, melodyjka, no i płodozmian. Oczywiście będzie zupełnie coś innego niż było. No to mamy zestaw macedoński. Czyli skąd? Czyli z Grecji? Nie, nie z Grecji, bo to nie jest Macedonia. To jest Macedonia Północna. Zespół zwie się Fonia. Don't you tell me. Macedonii, ale nie z samej Macedonii, tylko z Macedonii Północnej, zespół Fonia.